Yes. Ես ծնվել եմ, կարծում եմ, այնքան էլ կարևոր չէ ասել երբ, բայց կարևոր է ասել, որ ես ծնվել եմ։ Իհարկե, հորս ու մորս ասելով ուղիղ 4 տարի ուշացումով, այսինքն, ես պիտի երկիր մոլորակում հայտնվեի իմ ծննդյան օրից ոչ ավել, ոչ պակաս 4 տարի առաջ, կարճ ուշացա, բնականաբար ոչ իմ մեղքով, թեպետ եթե ծնվելու մեծ ցանկություն ունենայի, հենց այդպես էլ կանեի։ Ուզում եմ ասել, 4 տարի առաջ աշխարը կզարդարեի իմ ներկայությամբ, ով գիտի, գուցե դրանով ինչ-որ բան փոխվեր մեր գյուղում, չեմ ասում աշխարում, որ ծիծաղելի և ինքնահավան մարդու տպավորություն չթողնեմ իմ բավականին մեկ-մեկ նույնիսկ ծայրահեղության հասնող համեստությամբ։ Ուրեմն, հենց այդպես էլ, առանց ընդգծված ցանկության, ուղիղ 4 տարի ուշացումով ծնվել եմ գյուղում, ավելի ճիշտ և ազնիվ կլիներ ասել գյուղական մի անավարտ տան փոքրիկ կիսամութ մի սենյակում։ Այսօր էլ այդ սենյակը շարունակում է ապրել կիսամութ խոնավ։ Փոփոխությունն այնտեղ այն է միայն, որ չկա հին պապի շինած օրորոցը, այն մեզ հետ, երբ ես ընդամենը 6 ամսական էի, տեղափոխվել է քաղաք, դարձել քաղաքաբնակ։ Հայրս, իհարկե, ուրախությունից չէր զգում երկիր մոլորակի պտույտը, բնականաբար չէր տեսնում նաև մեր տան շեմին կանգնած հարևան կանանց ու ազգակիցներին։ Մի աշխարհ էր, ու այդ աշխարհի ուղիղ կենտրոնում հայրս։ Նաև ես, որ պատկերացնում եք, աղջիկ չէի, տղա էի, արու, եթե կուզեք ցուլ, ցլիկ, բա ոնց, ես միայն տղա կարող էի ծնվել, ցլիկ, ցուլ։ Հայրս այնպես էր կանգնել, ասես երևույթն այդ իր համար ամենևին էլ անսպասելի չէր, անսպասելի կլիներ, եթե ես օրինակ աղջիկ ծնվեի, ահա դա հորս համար կլիներ ամենաանհասկանալի, ամենաանբացատրելի, ամենաաբստրակտ բանը գյուղում, չեմ ասում աշխարհում, որ անհամեստ չտվամ։ Նշանակում է, ես իմ հայտնվելու հենց առաջին օրը հորս նվիրել եմ գյուղում, չեմ ասում աշխարհում, գո, հպարտ, եթե կուզեք ինքնավստահ կաղնելու հնարավորություն, և հայրս հենց այդպես էլ կաղնել էր։ Մի բան էլ էի մտածում, ինչու այդքան ցնծություն, ինչ էր պատահել, ինչպես ամեն ինչ փոխվեց, հետաքրքիրն այն էր, որ ես էլ էի ուրախանում, տեսնում էի այդ ամենն ու կարգին հրճվում էի, բայց եթե ճիշտ ասելու լինենք, ես այդ ամենի մեջ լրջություն չէի տեսնում, նույնիսկ ծիծաղելի էր, թվում էր, ես նկարներ էի դիտում կիսամութ սենյակի պատերից կախ, և այդ շարքում առանձնանում էր հատկապես հորս դիմանկարը, որը կարող էր հանգիստ զարդարել աշխարհի ամենահեղինակավոր պատկերասրահ։ Ինչ մնում է իմ լրջությանը, ես այն իսկույն կասկածի տակառա։ Գիտեք ինչու, որովհետև շատ սովորական փոքրիկ էի, նույնիսկ շատ-շատ սովորական, համարյա դեղին մազերով, մանր աչքերով, բավականին պատկառելի կթով, ու մի 4 կիլոգրամ մաքուր քաշով, և եթե չլիներ հորս հաստատակամությունն ու մորս լացակումած ու վիրավորված տեսքը, ես միջև հիմա հանգիստ առանց դիմադրության համարյա լուր ու մունչ կրում էի մեր Սարուշեն գյուղի ամենակյաժ, այսինքն ամենադեղին մազերով մարդու անունը, Օսեփ, այո, ոչ թե Հովսեփ, այլ Օսեփ, դա էլ խնդրեմ, պապիս կարծիք վերաբերմունքն էր, մի բան, որ մայրս երբեք չմոռացավ։ Ճիշտ ասած, չեմ կարողանում մոռանալ նաև ես, Դա պարզվում է անչափ վիրավորել էր փոքրիկի իմ ինքնասիրությունը։ Թեկուզ եւ հետագայում պապս ժխտել է իմ անվանակոչության այդ տարբերակը, իբր նման բան չի եղել, եթե եղել էլ է, ինքը պարզապես կատակել է, ուրախությունից է կատակել, իբր այն օրը ով է իմացել անելիքը, որ ինքը իմանար։ Մի խոսքով, ես շատ սովորական փոքրիկ էի և 4 տարեկանում բնականաբար դաշնամուր չէի նվագում, 60 էլ սիմֆոնիկ ոչ մի գործ չմոգոնեցի, ոչ 10-ում, ոչ էլ նույնիսկ 15-ում, բայց ահա գունավոր մատիտները ինձ հետ ինչ ասես անում էին։ Կարող էին առավոտյան դեր լույսը չբացված ինձ անկողնուցանել, կարող էին ամբողջ օրը քթիցս բռնած փողոցից փողոց, տնից տուն տանել, գիշերն էլ երազիս մեջ ներկել մեր բակը, տանիքները, պատերը, ամեն բան, ինչ գոյություն ուներ աշխարհիս երեսին։ Այդպես ինձ չարչարեցին ուզածի պես, բայց նկարիչ դարձրին ինձնից ուղիղ 1 տարի 4 ամիս հետո ծնված եղբորս։ Եվ կարծում եմ, դա բավականին ճիշտ տեղին և իմաստուն որոշում էր։ Մի բան էլ, եթե իմ ծննդյան թիվը իրենից ոչ մի կարևորություն չէր ներկայացնում, խոսքս իհարկե պատմական իրադարձությունների մասին է, ապա օրը ներկայացնում է, և ոչ միայն իմ կարծիքով, դա նոյեմբերի 7-ն է։ Այսինքն, հենց այդ օրը աշխարը բաժանվեց ուղիղ 2 մասի։ Հենց այդ օրը թախտից գցեցին ռուս վերջին թագավորին և տեղը նստեցրին բոլշևիկ բանվոր գյուղացի ռուսին։ Այդ օրը Վլադիմիր Ուլյանովը իր հոդի հետ խախտեց կյանքի բնական ընթացքը, ինչպես ասում են, փորձեց ժխտել բնության, իրերի ու վիճակների դիալեկտիկան, մի 20 միլիոն էլ մատաղեց իր այդ ֆանտաստիկ մտահղացման համար, մատաղեց և Աստծուն էլ ասաց. «Միչև հիմա, ինչ արել ես, հերիք է, հիմա հերթը իմն է»։ Ասելն էլի ոչինչ, ցավալին այն է, որ դրան սկսեցին հավատալ ամենասկզբում պապս, երկրորդը հայրս, անշուշտ մորս հետ, երրորդը ես, ամենավերջում էլ նկարիչ եղբայրս, և խնդրեմ, կուրքը կազմ ու պատրաստ ամբողջ վեհությամբ մեր առաջ կանգնած էր, մնում էր պատկառել, խոնարհվել, քղանցքներ ու կոշիկները լպստել ու տակ շշնջալ, հայր մեր։ Այդպես, ամեն տարի ես ցանկանայի, չցանկանայի, իմ ծննդյան օրը զարդարվում էր գույնս գույն փուչիկներով, կարմիր դրոշակներով, կեցցեներով ու ուռաներով։ Ինձ թվում էր, իմ ծննդյան օրը հիշում են, որովհետև դա կարմիր հեղափոխության օրն էր։ Եվ եթե ես համարձակվեի ծնվել, ասենք, նոյեմբերի 12-ին կամ դեկտեմբերի 1-ին, ոչ ոք չէր հիշի իմ ծննդյան օրը։ Մեկ-մեկ կմոռանային նաև ծնողներս, եթե հիշեին էլ, այդպիսի շուկ ու կարևորություն հաստատ չէին հաղորդի դրան։ Երբ ես այդ ամենը, այսինքն աշխարհի բանը սկսեցի քիչ միջ հասկանալ, անիմաստ թրջվել, զարմանալ, արդեն Շուշի քաղաքի բնակիչ էի։ Ինչ խոսք, իմ օրորոցի հետ միասին։ Բնականաբար դեռ օրորոցում էլ քնում էի, օրորոցում երազում, օրորոցում ծիծաղում, օրորոցում էլ թաքցնելու բան չկա, չիշի կանում։ Հանգիստ, խաղաղ, առանց զգուշացնելու ամաչելու։ Մի խոսքով, այդպես որ մտածում եմ, կարքին տղա էի։ Մազերիս դեղինն էլ օրեցոր պակասում էր, այսինքն մեր գյուղի օսեփից ամեն օր մի քիչ, մի թիզ, մի քանի մետր հեռանում էի։ Եվ դա հաճույքի, ուրախության բազում պահեր էր պարգևում մորս, և մորս հայացքն այն օրերին մոտավորապես այսպիսի բացատրություն ուներ. «Օսեփ, չեմի»։